Devir hüsran devridir, Müslümanlar çeker, ne kimseye şikayet, yalnız Allah'a eder. Devir hüsran devridir, Müslümanlar çeker, ne kimseye şikayet, yalnız Allah'a eder. Zulüs altındayken bile yine tebessüm eder, o anlamsız hareket, bekle geleceğiz der. Zulüm altındayken bile yine tebessüm eder, o anlamsız hareket, bekle geleceğiz der. Sen ey Müslüman, İlerleriz durmadan, eziyet bayram bize, olamaz asla hüsran. Aydan yine koşarız, ilerleriz durmadan, eziyet bayram bize, olamaz asla hüsran. Kılıçlar kumdan çıkıp da sancağın dikilince, şu kafirler görür de, görür kaçar o zaman. Kılıçlar kumdan çıkıp da sancağın dikilince, şu kafirler görür de, görür kaçar o zaman. Sen ey Müslüman, ey Allah'ın askeri, hafızandan hiç bilme, gideni günlerini. Sen ey Müslüman, ey Allah'ın askeri, hafızandan hiç bilme, gideni günlerini. Allah'ın Resulü'ydü, çekti onca çileyi, siz onun hatırına muzaffer edin bizi. Allah'ın Resulü'ydü, çekti onca çileyi, siz onun hatırına muzaffer edin bizi. Öyle bir zulüm var ki Müslümanlara karşı, kendileri sapıktır, sapık derler mümine. Öyle bir zulüm var ki Müslümanlara karşı, kendileri sapıktır, sapık derler mümine. Açılacak bir güne acıya sandıkları, karşıyız sapıklara, hem sapık fikirlere. Açılacak bir günde acıya sandıkları, karşıyız sapıklara, hem sapık fikirlere. Sen ey Müslüman, ey Allah'ın askeri, hafızandan hiç inme, gizemli günlerini. Sen ey Müslüman, ey Allah'ın askeri, hafızandan hiç inme, gizemli günlerini. Allah'ın Resulü'ydü, çekti onca çileyi, siz onun hatırına muzaffer edin bizi. Allah'ın Resulü'ydü.